minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 lutego, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki liczy na kompromis w sprawie Brexitu, jednak jak mówi, w każdej ewentualności sytuacja Polaków jest zabezpieczona. Zimna wojna, zielona książka czy Roma? Który film zdobędzie Oscara, dowiemy się już za kilka godzin. To był ostatni dzień wypoczynku uczniów, ale nie ostatni dzień na stokach. W marcu zapraszamy narciarzy. Mniej ludzi na stokach, śnieg lepszy nawet do jazdy. Na kompromis, który uda się jeszcze wypracować do 29 marca, czyli moment wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, wciąż liczy premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu rozmawiał o tym w Sharm el-Sheikh w Egipcie z premier Theresa May. Kolejne głosowanie w parlamencie brytyjskim to 12 marca i liczymy na to, że tam to głosowanie będzie lepiej przebiegało z punktu widzenia zdolności do znalezienia kompromisu. Dla nas ważne jest to, że prawa naszych obywateli na Wyspach Brytyjskich są niezagrożone i również prawa przedsiębiorców, handel, eksport, import. Tutaj dbamy o to, żeby było to jak najlepiej zabezpieczone i będzie jak najlepiej zabezpieczone. Na szczycie Unia Europejska, Liga Państw Arabskich Mateusz Morawiecki rozmawiał też z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem o przyszłości Unii, a z premierami Czech i Słowacji o relacjach z Izraelem. Premierzy powiedzieli mi, że bardzo dobrze rozumieją naszą sytuację i że odbyły się tam w Izraelu bilateralne spotkania. Grupa Wyszehradzka działa razem, jest bardzo solidarna. Podziękowałem premierom. W egipskim szczycie uczestniczą szefowie rządów i przywódcy unijnych państw oraz Ligi Państw Arabskich. Roma i Green Book to faworyci tegorocznych Oscarów. Według ekspertów film Alonso Caurona pokona Zimną wojnę w kategorii filmu nieanglojęzycznego. Czy faktycznie wszystkie drogi, także Czerwony Dywan, poprowadzą do Romy, przekonamy się już za kilka godzin. Ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej rozpocznie się o 2 w nocy naszego czasu. W Hollywood jest Marek Wałkuski. Eksperci od dawna typują zwycięstwo Romy w kategorii najlepszy film roku. Na kolejnych miejscach pojawia się zwykle Green Book oraz kasowy przebój Czarna Pantera. Największe szanse na nagrodę za reżyserię ma Alfonso Cuarón. Afroamerykanie trzymają kciuki za Spike Lee. Jako Afroamerykanin jestem dumny z dokonań Spike Lee. Zanim przyjdą kolejni czarni filmowcy, on toruje drogę wielu ludziom. Paweł Pawlikowski ma minimalne szanse na nagrodę za reżyserię. Polscy widzowie mogą mieć nadzieję na Oscara za zdjęcia dla Łukasza Żala lub za najlepszy film nieanglojęzyczny. Jednak w obu tych kategoriach faworytem jest Roma. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce transmisja Nocy Oscarowej od 2 do 6 zaprasza Ryszard Jaźwiński. Będą rozmowy z twórcami i komentarze krytyków filmowych. Wracamy do kraju. Jedna osoba nie żyje, 3 zawieziono do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego z łosiem. Do wypadku doszło na Krajowej 70. W okolicach Bobrownik pomiędzy Skierniewicami a Łowiczem samochód osobowy Seat Toledo zderzył się z łosiem. Autem podróżowały 4 osoby i jedna z nich, kierowca, został ciężko ranny. Pomimo reanimacji podjętej przez świadków zdarzenia, a następnie kontynuowanej przez strażaków i ratowników medycznych, mężczyzny nie udało się uratować. Wjazd na autostradę A2 od strony Łowicza jest niemożliwy. Policja organizuje objazdy. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Dziś ostatni dzień ferii dla uczniów z 5 ostatnich w rozpisce zimowego wypoczynku województw, czyli pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i śląskiego. Tak wyglądały ostatnie chwile wolności od obowiązków w Zakopanem. Kończymy ferie Trójmiasta. No na pewno żal, ale piękny śnieg. Piękne warunki, tylko jeździć. Mamy ferie dla seniorów. Dzieci już prawie kończą, teraz my seniorzy zaczynamy. Będzie żal wracać do szkoły, czy nie bardzo? Powiem szczerze, że mi się nie chce za bardzo, ale ogólnie to lubimy góry, i fajnie zawsze się jedzie do Zakopanego. Bardzo ładnie, bardzo pięknie, ludziska dopisali, zjechali się dużo więcej jak w poprzednich okresach. Chwała Bogu, zadowoleni siedzika z pobytu, pogoda się im udała. W marcu zapraszamy narciarzy, bo wtedy jest mniej ludzi na stokach i śnieg lepszy nawet do jazdy. Według raportu serwisu turystycznego w górskich miejscowościach liczba rezerwacji była wyższa o ponad 1/3 w porównaniu z ubiegłym rokiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

You wanna wear them gems and rings, you wanna show off of them shiny things. Shake your money, make a move, where the movers and the shakers go. You wanna go do what you do, let the gold and silver come to you. So leave the dirty work to me, yeah, you best let this trapper be the trapper. Well, you need the trapper man. When he's done his thing and gone his way, fat men light cigars and sing. Holy smokes, did you see that? We all made money on the trapper can. Sit back in that big ass chair, say boys, that is the man right there. I'm the lifeline for your big soft ass. It's a trapper, puts it in first class. A trapper. You need the trapper man. The trapper man. Dwudziestego kwietnia w Barcelonie rusza trasa koncertowa Marka Knopflera. Dobrze, żeby ćwiczony będzie w czerwcu w Polsce na dwóch koncertach. No i gdybym miał obstawiać, to podejrzewam, że od tego będzie zaczynał. A jak będzie naprawdę, to się przekonamy. Proszę Państwa, jeszcze chwila wspomnień będzie. Jakieś 35 lat temu, może 6 nawet, koleżanka na imprezie w bloku na Wagrzyszewie powiedziała mi, że jest taki przebój świetny, którego ja nie znałem wtedy. Nazywa się Kryzysowa Narzeczona. Nie słyszałeś nigdy? No potem to już słyszałem, wszyscy słyszeli. Potem się jeszcze okazało, że oni te przeboje Narzeczoną i inne nagrywają na moim podwórku prawie, bo tam między blokami na Wawrzyszewie w Warszawie było studio nagraniowe kiedyś. Pronitu bodajże. No, a mówię to Państwu dlatego, że pani Agata właśnie napisała, że na Torwarze dzisiaj, dwa dni po ZAS, odbył się koncert z okazji 35-lecia istnienia zespołu Lady Punk. Publiczności było w bród, mistrzowie spisali się znakomicie, wszyscy na sali śpiewali znane przeboje. Kryzysowa Narzeczona była oczywiście. No różne koncerty mamy, przeróżne. Państwo mi też donoszą dokładnie, że John Mayall w Polsce będzie 17 marca w Stodole w Warszawie i następnego dnia, 18 marca, będzie grał w Krakowie. Dwa koncerty z gitarzystką. Wracamy do płyt nie takich nowych, chociaż za miesiąc, proszę Państwa, po 30 latach z małym ogonkiem ukaże się wznowienie pierwszej solowej płyty dobrego i sławnego gitarzysty, a na tej solowej płycie on był także wokalistą. We'll be right back. Historia solowych dokonań Rolling Stonesów potoczyła się doprawdy zaskakująco. Mick Jagger zaczął wydawać solowe płyty w połowie lat 80. i o dziwo nie odniósł wielkich sukcesów, no ale też zadęcie z tymi płytami było ogromne i najwyraźniej przerosło oczekiwania. Keith Richards wydał swój pierwszy solowy album Talk is Cheap w październiku 1988 roku i został przyjęty raczej ciepło. No, opłacił mu się generalnie ten luzacki wizerunek na scenie i poza nią i brak zadęcia właśnie. 11 piosenek umieszczonych na tej płycie stworzyli sam Richards i producent muzyczny Steve Jordan. Byli oczywiście różni popularni wtedy goście jak Mick Taylor, Bootsy Collins czy Maceo Parker, ale nie była to jakaś generalnie barokowa produkcja. Przeciwnie, dominowało surowe gitarowe granie, chwilami brzmiące jak Rolling Stonesi bez Micka Jaggera. Za miesiąc z ogonkiem ukaże się nowe wydanie albumu Talk is Cheap, edycja na 30-lecie. Płyta została wspaniale zremasterowana przez wspomnianego już producenta Steve'a Jordana. To, czego państwo dziś słuchają, jako sądzę, jestem pewien, nawet pierwsza w świecie radiowa słuchalność, to jest już ta odnowiona dźwiękowa wersja, czyli remaster tak zwany. No i bonusy zwykle ukazują się w tego rodzaju wydawnictwach. Znalazło się coś? No, znalazło się. Oprócz wersji podstawowej z 11 utworami będzie także wersja specjalna z bonusami. Na dodatkowej płycie będzie tych niepublikowanych dotąd nagrań 6. Dzielę je na połowę. 3 to instrumentalne, no nazwijmy to ćwiczenia, szukanie dźwięku, ćwiczenie składu, takie próby wtedy zarejestrowane, nieprzeznaczone do wydania, no ale z okazji jubileuszu one się ukażą. Proszę posłuchać. To jest ten instrumentalny bluesowy, bo one są trzy różne bardzo. Jeden taki dżemujący, drugi bluesowy, trzeci funkowy. Taka próbka możliwości Keitha Richardsa i jego zespołu w tamtym czasie i w tamtych warunkach. Ale są także trzy piosenki. Nie wiem, dlaczego wtedy nie trafiły na płytę. To nie są oczywiście wersje skończone tych piosenek. Ciekawostka, jak szukał różnych pomysłów Keith Richards, kiedy nagrywał swój pierwszy solowy album. Jeszcze fragment takiej piosenki chciałbym państwu zaprezentować jako światową premierę radiową. Put the mark on me. No i tak to właśnie się nagrało. Chyba to szukał jakiegoś nowoczesnego na tamte lata brzmienia. 87 rok to mniej więcej był. No ale skończyło się generalnie na gitarowym, takim leniwym graniu i chyba się opłaciło. Talk is Cheap, pierwszy solowy album Keitha Richardsa, zremasterowany bardzo, bardzo pięknie i z bonusowymi nagraniami. Państwo wiedzą, że ja nie jestem wielkim zwolennikiem wydawania tych wszystkich bonusów na kilometry. Na świecie i tak płyt jest za dużo. Nie ma potrzeby wydawania wszystkiego tego, co kiedyś zostało nagrane, ale są dwa wyjątki, jak sądzę, które dopuszczam i akceptuję. The Beatles i The Rolling Stones. Wszystko, co się zachowało, warte jest wydania i na pewno znajdzie amatorów. Wrócimy do tej płyty w Minimaxie jeszcze z pewnością. No i po takim oto przygotowaniu zaprezentuję Państwu piosenkę z następnej płyty, którą Państwo, jak sądzę, niezwłocznie rozpoznają, podobnie jak jej autorów. Poznali Państwo oczywiście No Expectations z repertuaru The Rolling Stones, autorzy Jagger i Richards oczywiście, a wykonawcy Tiffany Pollack i Eric Johansson. młodzi artyści z Nowego Orleanu. Ona młodsza, całkiem młoda, ale już znana, ceniona wokalistka. On troszkę starszy, ceniony gitarzysta z kręgu amerykańskiego blues rocka. Są kuzynami, o czym dowiedzieli się stosunkowo niedawno, bo Tiffany ma dość skomplikowane życie. Swoją biologiczną rodzinę poznała dopiero jako 25-latka. No, długo by opowiadać, to może innym razem. Nagrali wspólnie album Blues in My Blood. To ich pierwsze wspólne dzieło, jak na debiut bardzo udane. No nie jest to jeszcze poziom duetu Beth Hart i Joe Bonamassa, ale jak wiadomo, młodzi rosną na robocie. Nie pomieści nam się już, widzę, w programie nowy album Gary Clarka Juniora. Bardzo dobra też płyta. On nagrał taki bardzo interesujący album Black and Blue, takie zniekształcona pisownia Black and Blue w 2012 roku. Nagrał też kiedyś dobry utwór bluesowy i uchodzi za bluesmena w niektórych kręgach, ale ta nowa płyta jest taką ciekawą, różnorodną, afroamerykańską mieszanką popowo-soulowo. To w słowie tylko państwu polecam. Gary Clark Jr. This Land. A postaramy się jeszcze, na pewno zagramy za chwilę fragment nowego albumu duetu The Claypool Lennon Delirium. Dwa dni temu ukazał się drugi pełnowymiarowy album tego dwuosobowego zespołu. Gitarzysta basowy Primusa Les Claypool i młodszy z synów Johna Lennona Sean Lennon. Całość brzmi jak kontynuacja pierwszego ich albumu z 2016 roku. No, rewelacji może nie ma, taki retro rock, który historii muzyki rozrywkowej nie wzruszy, ale słucha się całkiem sympatycznie. To the empty room. Aha, i to jest właściwa, jak sądzę, atmosfera i klimat, abyśmy wrócili do płyty, która zabrała mi spory kawałek nocy z soboty na niedzielę. Płyta ze Szwajcarii, The Young Gods, Młodzi Bogowie. Zespół działający od 1985 roku mniej więcej. Na pewno nie tylko rok industrialny, jak to głosi powszechnie internet, na pewno dużo więcej. Obecny skład jest trzyosobowy, ale liderem od powstania grupy jest Franz Treichler. Śpiewają po francusku, po angielsku i po niemiecku, jak to Szwajcarzy. Z tego nowego albumu mam dla Państwa najdłuższe nagranie, ale ciekawe, tak jak wszystkie pozostałe. Thank you. 2 kwietnia w klubie Kwadrat w Krakowie wystąpi zespół ze Szwajcarii, The Young Gods. Państwo pytają mnie o te płyty nietypowe, niezwykłe. Postaram się odnaleźć i coś dla przykładu zaprezentować. Jestem także państwu winien. Też państwo pilnują tego. Jeden z bonusów do nowego albumu Marka Knopflera. To może tak za 3 tygodnie, bo 2 następne minimaxy to będzie Piotr Kaczkowski. Będzie jeszcze kołysanka dzisiaj Anny Marii Jopek. No i w zasadzie i tyle. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski, opieka redakcyjna i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Minimax. Dziękujemy. Przy tobie.